میٹھے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر انتظامی کابینہ کے نگران سے اختلاف رائے ہو جائے تو کیا اس صورت میں چند اسلامی بھائیوں کو اعتماد میں لے کر نگران کے خلاف گروہ بنا کر مدنی مرکز سے رابطہ کرنا اور شکایت کرنا درست ہے؟ دیکھیے، اس کا جو طریقہ یہ ہے کہ جب اختلاف کی صورت ہو اس کو بالترتیب مسئلے کو حل کیا جائے. مثلا کسی ذیلی حلقے میں مسئلہ ہوا ہے تو ذیلی نگران کے ذریعے حل کیا جائے، ذیلی نگران سے حل نہ ہو سکا تو حلقہ نگران کی طرف رجوع کیا، یہاں بھی بات نہ بنی تو علاقہ اس کے بعد ہے، علاقے کی مشاورت. اب ڈائریکٹ نگران نہیں ہے، مجالس ہے، علاقے کی مجلس مشاورت کے نگران سے رجوع کیا جائے. پھر مزید اب تحصیل کا نمبر آیا، ڈویژن کا نمبر آیا، شہر کا نمبر آئے گا، قصبے، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر صوبہ کی مجلس کے نگران سے اس کو حل کروایا جائے، پھر جا کر ملک کی مجلس کے نگران سے اس کو حل کروایا جائے. ملک کی مجلس کے نگران کے بارے میں اگر یہ ذہن بنا لینا کہ یہ ہمارا مخالف ہے، یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کرے گا، اس لیے مرکز سے رجوع کرو، تو یہاں اتنی بڑی خرابی پیدا ہو گئی تو اس ملک میں کام نہیں ہو سکتا اگر ذمہ داران میں اس طرح کا ذہن بن جائے. تو پہلے اس نگران کو برتری دے کر اس کو مدنی مرکز نے ہمارے اوپر نافذ کیا، اس کو بڑا بنایا، تو پہلے اسی سے رجوع کیا جائے، اور اگر اس کی بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی اور وہ خلاف شرع نہیں ہے تو اس کو بھی میں تو یہی عرض کروں گا کہ چلا لیا جائے، جبکہ اس کا نمایاں نقصان نظر نہ آتا ہو. نمایاں نقصان نظر آتا ہو تو اس نگران کی تفہیم کی صورت خود ہی کرے برائے راست، اور اب اگر نزاعی صورت پیدا ہو گئی ملک کے نگران سے بھی انبن ہو گئی اور ملک کا نگران باز نہیں آ رہا، اب کہیں جا کر بین الاقوامی امور کی مجلس سے رجوع کیا جائے. بین الاقوامی امور کی مجلس کے اراکین کے سپرد ممالک ہوتے ہیں، تو آپ کا ملک جس رکن کے تحت آتا ہے اس سے رجوع کریں، وہ حل نہیں کر سکتا تو اب اس مجلس کے نگران سے رجوع کریں، وہ بھی حل نہیں کر سکتا، معاملہ بالکل بچک گیا، تو اب جا کر مرکزی مجلس شورا سے اس کو حل کروائے جائے. اس کی ترتیب تو یہ ہے جو میں نے عرض کی، آپ اس ترتیب کو اگر یقینی بناؤ گے تو کام انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. نگران جو بھی ہو آپ کے ملک کا یا آپ کی مجلس کا جس کے آپ ماتحت ہیں، وہ اس کی اطاعت میں ہی گزارا ہے، اطاعت نہیں کریں گے، اس کے خلاف اب لابنگ کریں گے، گروپنگ کریں گے، زیادہ دیر کام چلے گا نہیں، کام ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے گا، چار اس کا ساتھ دیں گے، چار آپ کا دیں گے، اور اسی میں آپ کا وقت جو ہے وہ برباد ہوتا چلا جائے گا. اس میں تھوڑی لچک پیدا کرنی چاہیے، نرمی کرنی چاہیے، اور چھوٹے باپ کا بن کر تھوڑا جھک کر چلیں گے تو انشاءاللہ کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، مسائل آپ کے حل ہوتے چلے. چھوٹا آپ کے یہاں ملکوں میں چھوڑا بھی یو کے ہے اور انگلینڈ ہے اور فلاں ہے، تو کام کتنا تھوڑی لاکھوں اسلامی بھائی ہیں اور دھواں دھوم مچی ہوئی ہے، تھوڑے تھوڑے تو ہوتے، اس میں آپ لڑتے رہو گے تو کہاں کام بڑھے گا، کام تو ٹوٹے گا. اتحاد میں برکت اور اطاعت میں عظمت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.